NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag vanuit een stormachtig Den Haag. Politiek café met uitzicht op een diplomatieke doorbraak van je welste. Klimaatdrammers United. De vegan glamour van de Partij voor de Dieren. De omgangsvormen in het algemeen. En de man die de Belastingdienst weer op de been moet krijgen. Staatssecretaris Menno Snel. Eén Vandaag kom erbij in Nieuwspoort of aan de radio. Maar eerst het nieuws. Hier is Renate Kok. Het kort geding van de politiebonden tegen de Haagse burgemeester Krikke is van de baan. Volgens ACP-voorzitter Van der Kamp heeft Krikke de voorwaarden die ze had gesteld aan de blokkadeactie ingetrokken. Maar volgens de burgemeester had ze geen voorwaarden gesteld. Het kort geding zou vanmiddag dienen. Om hun verzet tegen de pensioenplannen van het kabinet kracht bij te zetten, willen de vakbonden blokkadeacties houden bij twee gebouwen in Den Haag. Het Openbaar Ministerie eist vrijspraak voor een man uit Sittard die terecht staat voor belediging van de Turkse president Erdogan. De officier van justitie zegt dat hij niet kan bewijzen dat de man van 64 e-mails stuurde aan de Turkse ambassade. In die e-mails werd Erdogan geitenneuker genoemd en werd hij vergeleken met Hitler. De ambassade deed aangifte van belediging en het mailadres leidde naar de man in Sittard. Volgens de verdachte zijn de mailtjes door iemand anders in zijn huis verstuurd, vertelt verslaggever Joris van de Kerkhof. De man zegt dat hij veel feestjes had in zijn huis. Gezellig, gewoon met familie en vrienden. En dat hij als complete digibet zijn computer niet of nauwelijks gebruikte, maar anderen dat wel deden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Op het Binnenhof in Den Haag is een man opgepakt die zich volgens de politie verdacht gedroeg. Wat hij deed is onduidelijk. Een deel van het Binnenhof is afgezet. Er lopen extra agenten rond die onderzoek doen. De vergadering van de ministerraad gaat gewoon door. In het gebouw van de Tweede Kamer werden medewerkers opgeroepen niet bij de ramen te gaan staan. Die mededeling kwam van de beveiligingsdienst. Bij een brand in een trainingscomplex van een van de grootste voetbalclubs van Brazilië, Flamengo, zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Volgens plaatselijke media zijn de slachtoffers jeugdspelers die in het complex lagen te slapen. In een bedrijfspand in het westelijk havengebied in Amsterdam is een grote wietplantage ontdekt. De ingang was extreem goed verstopt achter een keukenkastje. 1000 planten zijn geruimd met een straatwaarde van zo'n 1,5 miljoen euro. Er is 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse handbalsters hebben een nieuwe bondscoach, de Fransman Emmanuel Maillonade. Hij volgt de Deense Helle Thomsen op, die eind december vertrok nadat ze het niet eens was geworden over een nieuw contract. Volgens de technisch directeur van de handbalbond is Maillonade een ideale opvolger. Goede tactische coach, analytisch sterk. Nou, daar voldoet hij aan. Ja, en eigenlijk komt hij ook met zo'n gedegen uitwerking van een hele goede analyse van de groep. Ook welke richting hij daar mee op kan en op zou willen. De 35-jarige Maillonade gaat het bondscoachschap combineren met zijn baan als trainer van Metz. Met die club werd hij de afgelopen 3 jaar Frans landskampioen. Huurbemiddelaars brengen nog altijd ten onrechte kosten in rekening bij huurders. Uit onderzoek van de autoriteit Consument en Markt blijkt dat 70% van de bemiddelaars gemiddeld zo'n 200 euro vraagt. De wet verbiedt dat als die bemiddelaars werken in opdracht van een verhuurder. Volgens de ACM maken ze misbruik van de overspannen woningmarkt. En de ACM roept mensen op om een klacht in te dienen via Consuwijzer als ze onterecht moeten betalen. Het weer dan. Het is bewolkt en soms wat regen of motregen. Het is 1 graad of 9. Er staat een krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is het stormachtig. Vanavond gaat het enige tijd harder regenen. In de nacht wordt het weer droger en het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen vooral in het zuidoosten kans op een bui. Verder zijn er perioden met zon en zondag is het regenachtig. Renate, dankjewel. Erwin de Hart heeft verkeersinformatie. Door een spoedreparatie staat er een file op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen afrit Markelo en knooppunt Azelo 5 minuten vertraging. 5 minuten vertraging ook op de A28 Zwolle Amersfoort bij het Harde. En op de N35 Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede-Zuid 3 kilometer file en 1 kwartier vertraging. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Kunstenaars. Europa is het thema voor de zomerexpo in Museum de Fundatie. Ik verheug me nu al op een museum vol betrokkenheid, twijfel, politiek, ideologie en schoonheid. Meld je aan voor 15 maart op zomerexpo.nl. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. NPO Radio 1. Avro Tros. Heen vandaag vanuit Den Haag, waar het gras van het Malieveld zich moedig in de wind opricht na de klimaatdemonstratie van gisteren. Scholieren riepen op tot een nieuw klimaatrealisme. Suzanne Bosman. Eén vandaag. En dat is iets wat de 12 provinciale lijsttrekkers van het CDA deze week eerder al deden. Oproepen tot klimaatrealisme. Een van die lijsttrekkers hier aan tafel, Sander de Rauwe van het CDA in Friesland. Goedemiddag, van harte welkom. In hoeverre verschilt uw klimaatrealisme nou dat van die scholieren die we gisteren zagen? Ja, dat is de vraag. Hè. Elke scholier heeft net als elk Kamerlid ongeveer een eigen interpretatie daarvan. Maar het beeld van, we willen het wel doen en we gaan het ook doen, maar de discussies op welke manier, daar voel ik me heel erg aan verwant. En ik heb ook echt genoten van heel veel van die jongeren die van die wijze woorden spraken afgelopen dagen voor de camera en door de microfoon. Ja, en wat is een van de slogans die u is bijgebleven van gisteren? Want er kwam ook van alles voorbij op de borden. Ja, er kwamen echt telegraafkoppige achtige slogans voorbij. Ja, ik zag eentje over het wetenschap. Hè. Hoe zit dat daar dan mee en waarom moeten we dat op school doen? Ja, ik heb vooral hele genoten gewoon van het enthousiasme van jongeren. En natuurlijk, het is misschien maar 1% van de jongeren die daar was, maar ze waren er. En het is niet zo vaak dat jongeren actief zijn bij de politiek. Dus als beetje jongere politicus vond ik het wel een feestje afgelopen week om dit allemaal te zien. U zegt dat heel voorzichtig. Ja, ik durf het haast niet meer te zeggen. Zelf geen jonge politicus te noemen. Zegt de Partij voor de Dieren hangt misschien ook wel weer een ander soort realisme aan. Hoewel in Groende misschien niet boegbeeld. Marianne Thieme keerde deze week terug in de Tweede Kamer. Lanceerde haar film Power Plant. Boodschap, we kunnen de planeet redden door allemaal veganist te worden. Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren is hier. Allemaal veganist worden. Is dat uw realisme? Nou, dat is denk ik niet de boodschap die we willen uitstralen. Waar het wel om gaat, is dat er een groot taboe lijkt te rusten op het inkrimpen van de veestapel. Terwijl we inmiddels allemaal weten, of zouden kunnen weten, dat het verminderen van dierlijke eiwitten toch erg kan bijdragen aan het voorkomen van klimaatverandering. En de boodschap is, we zien allemaal fabrieken met vieze rook eruit, maar je zegt, kijk eens naar de stallen. En dat is de boodschap. Oké, stamgasten hier aan tafel. Politiek commentator Joost Vullings en Lammert de Bruin voor alles wat trending is. En dat is het Binnenhof zelf een beetje, Lammert. We mogen niet bij de ramen komen. Nee, dat werd net opgepakt. Wat weet jij ervan? De intercom. Zo'n 40 minuten geleden heeft de politie een verdachte man aangehouden die zich op het Binnenhof verdacht gedroeg. En Frits Wester, die weet daar meer van, die twittert: de man die op het Binnenhof is aangehouden gooide een tas neer en riep dat hij een aanslag wilde plegen. En de explosieve verkenner is nu die tas aan het onderzoeken en daarom is het Binnenhof afgezet en moeten we wegblijven bij de ramen. Maar intussen cirkelt er ook een politiehelikopter hier over de stad, dus van alles aan de hand. Je volgt het natuurlijk voor ons. Ik zat even met je mee te kijken hier op de Twitterfeed en dan zie je dat allemaal Haagse verslaggevers, politiek verslaggevers, nu allemaal foto's plaatsen van dat rode lint. Ja, het is een soort CSI The Hague geworden. Iedereen vindt het wel spannend, maar vooralsnog lijkt er weinig aan de hand. Nou, dan hebben wij nog alle tijd om ons te concentreren op wat hier aan tafel gebeurt, de gasten hier aan tafel, twee mede-Friezen en een mede-Lammert aan tafel. Ja, dit is echt een topmiddag voor mij. Ik voel me helemaal thuis. huis. Ik begin natuurlijk bij mijn naamgenoot, Lambert van Raan. Ja, u bent niet voor het eerste gast hier. We kennen uw social media gedrag al een klein beetje. Maar vorige week was er toch een hoogtepunt aan aantallen berichten op uw Facebookpagina. Heel veel felicitaties, want u was zondag jarig. Hiep, hiep, hoera. Ja, hoe heeft u dat gevierd? In de familiekringen. Ah, ja. Nou, dat is leuk. Zelfs uw kat was blij met de felicitaties, absoluut. Zag ik. Ja, ja, hoe heet ja. uw kat? Dat is Jack. Jack. Is Jack ook veganist of eet hij wel gewoon vlees? Ja, ik vind jullie wel een enorme fixatie op veganisten hebben. Maar het mag gevraagd worden. We zijn de hele middag over veganisme praten hier. Dat dieren hun natuurlijke gedrag kunnen uitoefenen. Dus Jack krijgt gewoon het eten. Die krijgt gewoon vlees, oké. En er was een klein smetje op uw verjaardag, zag ik. Want u deelde die dag een boos bericht van Roos Vonk. Zij schreef: nou breekt me klomp, landbouwwoordvoerder van D66 tegen Esther Ouwehand. Wat heeft de Partij van de Dieren ooit voor de dieren gedaan? Helemaal niks. D66 lost op. Ja, dat klopte niet helemaal, geloof ik. Hè? Nou, het zou goed zijn in die zin dat D66 op zou lossen. Dat is zeker waar. Maar er klopt niks van. Want als je kijkt, en dat heeft Roos Vonk ook goed gedaan. Die heeft even op een rijtje gezet allerlei moties. Die, laten we zeggen, oproepen en verbeteringen voorstellen in de dierhouderij. En wat je dan ziet, is dat ondanks alle mooie woorden van D66... ze gewoon tegenstemmen. Ja. Dus dat is goedkope prietpraat van de landbouwwoordvoerder van D66. Hoort ook bij de verkiezingen die er aankomen. Nou, dat prietpraat hoort er nergens thuis. Nee. Oké. Dan gaan we verder zonder prietpraat, hoop ik, met Sander de Rauwe. Voor u moet het een zwarte dag zijn als Fries. Want het is sinds de start van de Elfstedentocht de langste aaneengesloten periode dat er geen tocht der tochten is verreden. Ja, vindt u dat ook erg? Ja, vind ik heel erg. Ja? Vind ik echt jammer. Maar ja, ik weet dat we dit jaar dat we dit elk jaar moeten ondergaan. Ja. En dan krijg ik altijd horen, maar hij komt elke dag weer een stapje dichterbij. Maar ik moet u toch eerlijk zeggen dat ook het Friese provinciebestuur toch wel heel graag deze dagen andere dingen had willen doen. Ja, namelijk die grote voorbereiding. Ja, nou, ik ben toch wel een beetje verrast dat u ook toch zo'n liefhebber bent. Want ik zag u vooral als een enorm wielerfanaat. De ene na de andere wielerfoto en het ene na het andere wielerbericht kom ik tegen. Zo staat u op de foto met wielertalent Fabio Jacobsen. Die de openingsetappe van de Binkbank Tour naar Bolsward won. Ja, dat moet u even onderstrepen. Hè, dat is wel echt de etappe der etappen. Tappers in Friesland volgens mij. Ja, de grote beginnen daar, hè? Want meneer Groenewegen heeft ook een keer een Bolsward gewonnen. En een jaar erop won hij Parijs. Nou, precies. Daarom. Toch? Dus het is een start voor een goede wielercarrière. Ook even een tourgeheugen naast mij. Bolsward-Parijs, een hele bekende klassiek. Bolsward-Parijs-Bolsward. Bolsward is ook de start van de Elfstedentocht, een rijwieltocht. Ja, zeker. Ik heb hem 17 keer gereden. Oh. En dus weer 17 keer, dan ben je 3 keer in Bolsward, kom je dan. Ja. Start dus in Bolsward redelijk goed. Warme herinnering aan Bolsward. En bent u ook zo'n snelle fietser, meneer Drouwen? Ik heb alles gedaan bij de Elfstedentocht. Soep scheppen, stempelen, afschiet. Ik ben reserve. Als de nationale bekende die afschiet niet komt, dan doe ik het meestal in mijn stad. Hopen dat maar ik heb komt. Één ding niet gedaan. Ik krijg altijd heel veel kritiek op hem zelf fietsen. Ja. Ik heb beloofd aan een aantal medewerkers, als ik deze verkiezingen win, misschien dat ik hem dan maar moet gaan fietsen. Nee. Maar ik durf dat eigenlijk niet. Nou, dat staat bij deze. Te herhalen. Ja, nee, ik vind het dat bij deze herhaalt niet. Ja. Misschien kunnen we hem dan samen fietsen. Nou, ik zie hier een verbondje. Ja. Maar u bent niet de enige wielerfanaat binnen uw partij. We kennen natuurlijk Van Acht, Joop Atsma. Wat is dat toch met CDA'ers en fietsen? Ja, we zouden eigenlijk meneer Vullings moeten vragen. Want ik weet zeker dat hij daar hele beelden bij heeft. Maar het is wel een volkssport. Het is een sport waar je naartoe kan gaan zonder legitimatieplicht. Je hoeft geen entree te betalen. Het is benaderbaar. Het is ook een katholieke volkssport. Het is ook een beetje katholieke sport. Het lijden staat wel centraal. Ja. Ja. Ik ben zelf een beetje een protestantse jongen. Dus daarom is best wel zit bijzonder. Ik met verbazing naar u te kijken. Ik denk al, wat kijkt u maar aan? Maar nou weet dat verbazing. Want het buigen van de regels is in de wielersport natuurlijk echt ook een gebruik daar. Maar goed, als protestantse jongen, ga verder. Ja, ben ik wel wat onbuigzamer natuurlijk. Ja. Maar inderdaad, ik sta veel daarmee op de foto. Omdat we als Friesland, we hebben een topjaar gehad met de culturele hoofdstad. En we hebben eigenlijk gezegd, we kunnen heel veel. Dus waarom zouden we niet eens een keer in een nabije toekomst, bijvoorbeeld over de Afsluitdijk, een hele grote wielerronde kunnen hebben. Een proloog van een Tour de France of een Giro. En we zien het voor ons. Hè? De Waddenzee, werelderfgoed, het IJsselmeer. Een dijk die daar ligt. En de meest kaarsrechte etappe die je ooit kunt hebben. Dus daarmee proberen wij een beetje een nieuwe culturele hoofdstad naar Friesland te krijgen. Nou, iemand nog iets kwijt over fietsen, dan iedereen er nu alles over gezegd. Misschien straks nog even, maar dan meld ik mij. Ja. Dan kunnen wij door hier aan tafel. Ja, Joost, die hoorde kinderpardon, die is nog maar net genomen. Het klimaat, dat pruttelt. Er dient zich alweer een nieuwe splijtswam in de coalitie aan. Jij begint aan je handen te wrijven. Ja. Het gaat dit keer over euthanasie. D66-Kamerlid Pia Dijkstra beschuldigt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid van laksheid. Dus het gaat om het nakomen van afspraken in het regeerakkoord op het gebied van een zelfgekozen levenseinde. In het AD zegt Dijkstra dat ze bij de jonge Nick ziet over een aangekondigde discussie daarover, dat ze daar teleurgesteld over is. Hij lanceert het ene na het andere actieplan voor de zorg, maar op dit thema levert hij niet. Joost, jij kent dat regeerakkoord binnenstebuiten. Nou, wat staat erin over euthanasie? Laat ik eerst beginnen met de discussie die we in de vorige kabinetsperiode hebben gevoerd. Dat was de discussie over voltooid leven, als je dat nog kan herinneren. Hè? Dus de discussie over mensen die zeggen van ja, ik ben gewoon klaar met mijn leven, ik ben niet ernstig ziek, of maar toch, voor mij mag het over zijn. Daar heeft toen een commissie naar gekeken en heeft gezegd, het kan allemaal binnen de huidige euthanasiewetgeving. Nou, in de formatie was dat natuurlijk een hele discussie. In de discussie over het voltooid leven hebben bijvoorbeeld partijen als de ChristenUnie gezegd, ja, maar misschien vinden mensen dat ook omdat ze gewoon eenzaam zijn, dus we moeten gewoon beter voor onze ouderen zorgen. Daar kwam het manifest waardig ouder worden uit. Nou, dus wat is er uiteindelijk afgesproken? Dat manifest waardig ouder worden, dat wordt dus uitgevoerd. Hè? Dus we gaan meer doen aan het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen. Daarnaast wordt gekeken naar de commissie Snabel van ja, als er meer kan binnen de euthanasiewetgeving, moeten we misschien artsen en patiënten beter voorlichten wat er kan binnen die wet. Daarnaast zal er een onderzoek worden gestart naar de mensen die dan toch net weer buiten die groep vallen. En inderdaad, in samenspraak met de Kamer zou er een brede discussie gestart worden. Ja, en Dijkstra mist die nu. Die mist die nu, ja. Maar minister De Jonge die zei vanmorgen tegen onze collega Emiel Vaassen dat hij helemaal niet stil zit. Het gaat bijvoorbeeld over het verbeteren van de informatievoorziening over de euthanasiewetgeving. Er is een nieuwe gedragscode voor artsen, die ligt bij alle artsen op de mat. Er wordt één plek op het internet voorbereid waar alle informatie over euthanasiewetgeving te vinden is. Er wordt u een lakse houding verweten. Ja, dat heb ik nog nooit gehoord. En dat is ook echt niet zo. Ik ben gewoon bezig met de opdracht die mij is gegeven van vier coalitiepartijen. En met die opdracht ben ik volop aan de slag. Het is ook geen onderwerp om met haast te lijf te gaan. Dit is een onderwerp om met grote zorgvuldigheid te doen. En dat doe ik dus ook. En daarmee voer ik eigenlijk met militaire precisie uit wat er in het regeerakkoord staat. Stoort het u? Had ze u moeten bellen? Nee hoor, mevrouw Dijkstra geeft gewoon haar opvatting in de krant. En dat kan. Leven en laten leven, zou ik zeggen. Leven en laten leven. Joost, is dat een wat ongelukkige slip of de tong? Of denk geeft het, hij hiermee een filijne boodschap af? Ik heb nog even aan Emiel Vaassen, was degene die de vraag stelde van ja, hoe keek hij erbij? Want vaak kan je dan aan de blik in de ogen zien of het eigenlijk toch een soort steek onder water is of niet. Maar dit was gewoon inderdaad een slip of de tong. Ja, zo keek hij dus niet. Hij klonk wel geagiteerd, vind ik. Ja, bedoel, hij is natuurlijk de man van de actieplannen. De man die iedere dag met vol energie naar zijn werk gaat. En dan wordt hij beschuldigd van iets niet doen, van laksheid. Ja, daar kan hij heel slecht tegen. Ja, maar als Pia Dijkstra zegt, ik mis de discussie over euthanasie. Ja. Heeft ze dan gelijk? Ik heb net vier punten genoemd. Mm-hmm. Met drie ervan is hij bezig. Ja, die vierde, dan kan je dan nog zeggen, ja, dat komt dan nog. Oké, maar wat is dit dan? Waar kijken we nu dan naar? Het punt is natuurlijk dat in de regeerakkoord zijn afspraken, maar er staat nooit bij wanneer het moet beginnen. Dus het is voor mij ook heel lastig te taxeren om te zeggen van ja, ik ben het met Pia Dijkstra eens. Hij loopt dat inderdaad te traineren omdat hij van het CDA is en daar allemaal niet aan wil. Je kan ook zeggen van ja, hij is gewoon begonnen en bij dit punt is hij nog niet aangekomen. Dat vind ik lastig om te zeggen. Ja, goede duiding. Ja. Ja. Goede duiding. Het is een goede duiding van Joost. Ja, meneer Van Aan, dank u wel. Nee, maar toch vraag ik me dan af wat dan de reden is om daar nu mee te komen. Als je zegt, er gebeurt al heel veel. Ja. Ja, ga je dan weer verkiezingen zeggen? Ja, ik denk wel dat dat mee te maken heeft. Pia Dijkstra, ik vind het goede duiding. En waarom vind ik het goede duiding? Omdat je ziet, en Dijkhoff is daarmee begonnen. Het CDA neemt dat dan ook over. D66 nu, allemaal kleine brandjes om een beetje je te onderscheiden. Terwijl het echt gaat over serieuze zaken. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel treurig. Dat is eigenlijk heel terug. Dus ik deel de analyse van Joost. Ja. Hoe kijkt u daarnaar, meneer De Rauwe? Dat is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Ja, maar daarmee ook een heel belangrijk onderwerp. Mm-hmm. Voor alle partijen, denk ik. Ik zou haast zeggen, dit onderwerp is apolitiek. Maar je kan er heel erg over verschillen. En dat deze vier in ieder geval met elkaar afgesproken hebben dat ze het agenderen. Ja, dat is prima. En ja, ik ben het ermee eens. Het kabinet zit in jaar 2. Ze zitten ineens op de helft. Ik snap ook wel dat bepaalde fracties op dit moment even aandacht vragen voor hele specifieke onderwerpen. Is ook niks mis mee. En ik hoorde ook in uw introductie zeggen dat het een debat is met de Kamer. En het feit dat nu een Kamerfractie het debat aangaat, geeft aan dat het ook voor beide een noodzaak is. En dat ze beide aan bij moeten dragen. Maar ik heb niet het idee bij deze minister dat hij achteroverleunt. Ik vind het een van de drukkere ministers die over het algemeen behoorlijk doorpakt. Oké. Hoe gaat dit verder dan, denk je, Joost? Nou ja, uiteindelijk zou die discussie. snappen waarom D66 dat ook wil. Want het idee was dat uit die discussie, als er iets uitkomt, dat dat dan informatie zou kunnen opleveren voor fracties om eventueel zelf met initiatiefwetgeving te komen. Nou, dat is natuurlijk iets wat D66 wel aantrekkelijk vindt. Want die discussie rond voltooid leven, dat was voor D66 niet de uitkomst die ze gewenst hadden. Ondanks dat Paul Snabel, die dat allemaal onderzocht van hun eigen partij was, hadden zij gehoopt daarop een doorbraak te forceren. Dus daar zit D66 natuurlijk nog wel op aan te sturen. Ja, in ieder geval ook laten zien, wij zijn hier nog steeds bezig. Ja. Het was verder de week dat de Mores in het parlement weer onder een vergrootglas kwamen te liggen, naar aanleiding van een botsing tussen een kamerlid van de PVV en een kamerlid van DENK. En dan denk ik van, dan geef ik hem antwoord. Dan laat ik hem de spiegel zien. De spiegel staat de heer De Graaf op de foto met fraude. Waar en wanneer? Nu feiten. Hier. Nu feiten. Ik heb hier. Bewezen feiten, hier. Heb meerdere malen, voorzitter, hier aangegeven dat de heer De Graaf andere mensen met fraude geen uitkering wil geven, terwijl hij meerdere malen voor fraude is in opspraak is gekomen. En dat is precies het probleem in Nederland. Ik maak hier ernstig protest tegen, ernstig bezwaar tegen. Ik ben nog nooit in opspraak geweest vanwege fraude. De aantijgingen van de heer Öztürk, ja, typ ze zelf op. En duik in mijn verleden. Maar er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van fraude te vinden. En zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dat ben je van mij. Afgelopen, klaar. Dank u. En nou in de hoek. Dank u. Meneer, dat soort aantijgingen, als u bewijzen hebt, dan moet u maar aangifte van doen of iets in die trant. Maar in een debat elkaar voor dit soort dingen uitmaken, ik vind dat echt heel naar. Dat zei mevrouw Enriep. Ja, we hoorden Magiel de Graaf en de heer Öztürk van de PVV, die het op weinig parlementaire manier met elkaar aan de stok hebben hier. Hebben zij dat steeds? Hebben zij steeds ruzie, die twee? Sowieso hun partijen, ja. Zeker ook de heer Öztürk, die zoekt graag de confrontatie. En graag de confrontatie met de PVV. Nou, deze actie was dan, denk ik, vanuit zijn oogpunt dan geslaagd. Ja, hoe vind je dat mevrouw Enriep ermee is omgegaan? Ja, vind ik dat lastig, want het enige wat je, als je het hoort, denk je van, waarom grijp je niet eerder in? Maar ik kan me ook voorstellen dat je ook niet weet wat je overkomt. Dat je in het begin echt verbaasd bent van wat gebeurt hier nou? Aan de andere kant, je kan als Kamervoorzitter, los dat je er wel kan ingrijpen, je bent op zich nog steeds een van de 150 Kamerleden. En die Kamerleden maken zelf de regels. Dus het is ook heel lastig om er echt wat aan te doen. Nou, dus uiteindelijk grijpt ze in. Ze had eerder kunnen ingrijpen. Maar ik vind altijd rare in dit soort discussies, dat als dan twee Kamerleden zich misdragen, dat het dan een discussie altijd heel snel gaat over de voorzitter. Terwijl ik het eigenlijk vind, ik wil eigenlijk over die twee zou moeten, gaan. Ja. Meneer Van Raan, kijkt u hier nog van op? Ik vond het een hele goede reactie van de voorzitter. Je kunt inderdaad niet voorspellen. Je moet het debat een beetje zijn gang laten gaan. Maar het is wel doorgegaan en ze is er ook op teruggekomen. En daarin heeft ze inderdaad ons erop aangesproken hoe we ons moeten gedragen. Want dat het een smakeloze vertoning was, dat is wel duidelijk. Ja. Ja. Hoe gaat het er in de Provinciale Staten aan toe, meneer Rauw? Nou, gelukkig niet zo. Ik mis het ook niet. Ik heb het 8,5 jaar ook hier natuurlijk mogen zitten. En toen was het ook wel. Maar ik zou ook gewoon zeggen, laten we naar de inhoud gaan. Want ja, alle aandacht die we eraan besteden, vind ik zelf. Ja, maar het gaat ook over toon en ook over wat er in de maatschappij gebeurt. Ja. Je hoort vaak, ja, dat vertaalt zich dan weer naar hoe dat in het parlement naar buiten komt. Maar dan toch nog even, ziet u daar ook iets veranderen in het debat, de manier waarop er met elkaar omgegaan wordt, ook in Provinciale Staten, ziet u dat ook terug? Nou ja, het hangt dat heel anders wordt. Jawel, het wordt ook wel anders. Sowieso voor een deel met veel meer partijen die er moeilijk tussen komen. Dus ook nu bij deze verkiezingen zijn er veel partijen die meedoen. Aan de ene kant heel goed, maar kleine partijen, ja, die moeten ook in beeld komen. En wat zie je nou vaak in de debatten? Dat ze in de overdrijf gaan. En dat zie ik bij deze partij ook wel. En uiteindelijk heeft dat ook effect op het debat. Mm-hmm. En ik mis dat niet. Ja, en ze doen het ook in de overdrive gaan, vaak lammerd, om weer in de picture te komen. Dat filmen ze zelf. Dat zeggen ze zetten ze op social media. Wat heb jij hiervan teruggezien? Wat zijn de reacties bij de achterbannen van DENK en PVV? Ja, vooral DENK vent dit echt uit op social media. Je ziet wel vaak dat politieke partijen stukken uit een debat waarin ze zelf goed naar voren komen delen met hun achterban. Als een soort reclamespotje. En ik verdenk sommigen er ook van hier van tevoren zelfs rekening mee te houden. Ze weten immers dat alles in de Kamer gefilmd wordt. En dat ze dat dan op hun Facebookpagina kunnen zetten. Ook met Öztürk en dat NRC-artikel. De Graaf die hapt, ja, dan loopt het uit de hand. En bam, 44.000 weergaven op Facebook. 13.000 likes. 382 keer gedeeld op de Facebookpagina van DENK. En Öztürk vervolgens de nieuwe leus van de partij. DENK is hier, denk eraan, dat roept hij nog na. in de Kamer. En ja, dat is de nieuwe leus van de partij, die ook heel erg gedeeld wordt dan in de Commons. Ja, Joost? Ja, ik had het er net nog even over met collega Ron Vrees van het Journaal. En die wees wel dat het eigenlijk raar is van die Usturk. Die is zelf namelijk ook een keer in opspraak geweest. Werd hij beschuldigd ergens van. Dat bleek achteraf allemaal ergens heel erg meter. Op de NRC. Dit bleek dat artikel ook in NRC. Dus hij weet hoe vervelend het is dat je in opspraak raakt zonder bewijs. En vervolgens gooit hij eenzelfde soort artikel voor de voeten van een collega. Terwijl hij nog steeds bezig is ongeveer de NRC aan te klagen tot in de eeuwigheid. Dus dat is wel weer curieus is het allemaal. De PVV is er wat stiller over. Ze weten dat ze hiermee geen stemmers kunnen winnen. Kunnen ze in ieder geval niet bij Denk halen. Dus het heeft voor hun niet zo heel veel zin om daar vol over op het orgel te gaan. Wilders die zit vol op de VVD en het klimaat deze week. En zelfs Michiel de Graaf zelf is stil over het incident op zijn Twitter-account. In tegenstelling tot PVV-aanhangers moet ik wel zeggen. Want die laten niet na hier en daar zelfs te dreigen. Kousou, de lijsttrekker van Denk, die deelde op Twitter zojuist een brief gericht aan de Kamervoorzitter, waarin te lezen valt dat Usturk meerdere bedreigingen heeft ontvangen naar aanleiding van de Graaf. En daarnaast roept Kousou op dat de Graaf zich moet vermannen en vraagt hij uitleg aan de Kamervoorzitter waarom zij niet in zijn ogen heeft ingegrepen. Ja, het is heel lastig sowieso. U zei net, meneer Van Raan, goed wat de Kamervoorzitter hier heeft gedaan. Maar ja, wat zijn de machtsmiddelen die je verder hebt om dit te betekenen? Ja, kijk, we gaan over onze eigen orde. We gaan over onze eigen mores. Voorzitter heeft ons ook daarna erop aangesproken. We moeten er goed over nadenken. Overigens een heel mooi voorbeeld waar het ook uit de hand leek te lopen in Engeland. Daar zag je dat de voorzitter eigenlijk degene die dan gekwetst was even in de hoek neerzette. Dus in die zin kan ik bedoel de aanleiding van wat meneer Tusk had gezet. Ja, precies. In Europa, ja, over dat plekje in de hel. En daar was iemand heel boos over in het parlement. Zich helemaal gekwetst. Ja? Ik kan niet. En de voorzitter zegt heel veel, nou, we begrijpen dat u heel erg gekwetst bent. En nou ja, ga er wat beter mee om. Dat kan ook. Maar uiteindelijk gaan we er zelf over. Ik hoop dat daar, laten we zeggen, in die zin lering uit wordt getrokken. Dat mensen zien hoe kinderachtig het is. Ja, ja, en dat werkt ook niet. Ja, maar we stellen het elke keer weer vast, meneer de Rauwe. In de tijd dat u hier in de Tweede Kamer zat, wat is het heftigste wat u hebt meegemaakt? Nou, het mooie is dat ik daar eigenlijk gelukkig geen actuele herinneringen aan heb. Ja, ja. Dan moet ik nou eerlijk zeggen. In mijn tijd ging het altijd mis. Misschien weet Joost het ook nog wel. Tussen mij en Ton Elias. Dat kwam omdat ik op dat moment, hoort er ook bij, in de oppositie zat met het CDA. Meneer Elias van de VVD zat in de regering. En die gaf ongeveer elke maand bezuinigde hij 1 miljard op infra. Dat moest het kabinet ook, hè, want het ging slecht met de economie en moest bezuinigd worden. En dat leverde altijd hele verhitte debatten op. Als ik hem daarop aansprak, dan ontplofte hij een beetje. En ik moet eerlijk zeggen, ja, daar had je ook wel eens een beetje schrik om, een beetje lol om. Want dan was je natuurlijk wel met elkaar in beeld. Het is een beetje saai vanmiddag, ik prik dat er nog Ik ga even nog even in. Vragen, hoeveel miljard heeft u deze maand weer bezuinigd op infra? En dan ging het balletje wel rollen. Ja, ja. En daar, na de hand slaat men elkaar dan weer op de schouders en drinkt een biertje. Ja, maar weet u ook, deze heren die nu net zo aan het kibbelen waren en aan het bekvechten, het zijn persoonlijk hele sympathieke kerels. Dat blijf ik altijd bijzonder vinden. Daar op de een of andere manier gaat het niet goed met de chemie. En daar zal ongetwijfeld ook een stukje strategie bij zitten. Maar je proeft ook echte irritatie bij die mannen. Ja, en als je ze apart spreekt, zijn het gewoon hele redelijke, sympathieke kerels. Ja, ze kunnen het wel. Dat zetten ze dan weer niet op zo'n filmpje. Nee. Want dat zal de achterban Joost dan ook wel weer niet prettig vinden. Nee, dat vinden mensen sowieso heel verwarrend als ze na een gewoon veldebat in zo'n tussenshot, zoals wij dat noemen, weer die mensen met elkaar zien praten in de Tweede Kamer. Dat vinden kijkers, niet alle kijkers, maar veel kijkers vinden dat sowieso verwarrend. Van, die hadden toch net min of meer ruzie. Ja. Maar deze twee gaan denk ik ook buiten de camera ook niet vriendelijk met elkaar om. Maar ik mis hier wel de functionaliteit in de discussie. Hè? Dus het gaat hier echt om. Je vraagt je even af, waar ging dit debat over? Dus ja, totaal waar ging niet het eigenlijk over, Joost? Nou ja, ja. Kijk, ik ken de heren van Denk. Ik denk als je ernaar vraagt wat ze dan zeggen. Het scoort goed bij de Denk-achterban, dus dat is binnen. De rol die Usturk deed was van wij. Turkse Nederlanders krijgen altijd een hoop. Het ging over bijstandsfraude. En daar zal waarschijnlijk. Ik heb het debat in Michiel de Graaf gezegd dat er veel mensen zijn van Turkse komaf die frauderen. En dan was dit van, maar kijk eens, u bent zelf ook een fraudeur. Dus dat is vaak wat Denk doet. Van wij worden als Turkse Nederlanders vaak in een bepaalde hoek gezet. En dan keren zij graag de situatie om. Ja, om niet al te fraaien. Wat ik eigenlijk veel fnuikender vind, is dat dit soort extremen, die gebeuren ook in het midden. Dus laten we even kijken naar die brief die de 12 december discipelen van Buma hebben geschreven. Ah. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Want dat is eigenlijk veel gebruikelijker. Dat is van dezelfde orde. Okay. Doen we zo meteen nu naar het nieuws. Hier is Renate Kok. NPO Radio 1. Het Binnenhof in Den Haag is deels afgezet na de aanhouding van een man die zich verdacht gedroeg. De rugzak die die man bij zich had wordt nu onderzocht door een explosieve verkenner. De vergadering van de ministerraad gaat gewoon door. Bij een brand in een jeugdtrainingscentrum van Flamengo, een van de grootste voetbalclubs van Brazilië, zijn 10 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 6 jeugdvoetballers en 4 medewerkers van de club. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. Het kort geding van de politiebonden tegen de Haagse burgemeester Krikke is van de baan. Volgens de ACP heeft Krikke de voorwaarden die ze had gesteld aan een blokkadeactie ingetrokken. Maar volgens de burgemeester had ze helemaal geen voorwaarden gesteld. De politiebonden willen blokkadeacties houden in Den Haag uit verzet tegen de pensioenplannen van het kabinet. En de Nederlandse handbalsters hebben een nieuwe bondscoach, de Fransman Emmanuel Mayonaad. Hij volgt de Deense Helle Thomsen op, die eind december vertrok nadat ze het niet eens was geworden over een nieuw contract. En van Renate naar Dennis Mooij, want die weet waar files staan. Dennis. Op de A73 rijdt het langzaam richting Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, en vandaag in Nieuwsport politieke zaken met Joost Vullings en Lammert de Bruin. Eerst, Lammert, hoe is het nu op het Binnenhof? We hoorden net weer een bel en iemand zei iets over het intercom. Het Binnenhof is weer vrijgegeven. De aangehouden man die had dus een rugzak achtergelaten op het Binnenhof en zei dat hij een aanslag wilde plegen. Nou, die rugzak is nu meegenomen nadat hij onderzocht is door een explosieve verkenner van de politie. Dus alles is weer rustig. En we mogen weer bij de ramen. We mogen weer bij de ramen. We mogen zelfs naar buiten als we dat zouden willen. Maar we blijven voorlopig nog even hier aan tafel in Nieuwsport. Want naast Joost Vullings en Lammert de Bruin, twee politici die zich op hun eigen manier druk maken over het klimaat. De een kan het allemaal niet hard genoeg gaan met de maatregelen. De ander zegt, ho, rustig aan, we moeten wel gewoon onze dingen kunnen blijven doen. Sander de Rauwe, voormalig Kamerlid, afgevaardigd uit Friesland, nu in die provincie lijsttrekker voor de Statenverkiezingen. En Lammert van Raan, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Heb ik zo uw posities, meneer de Rauwe, een beetje goed samengevat? Denk ik? Ja, ik vond hem heel aardig klinken. Ja, u bent het er ook mee eens, meneer van Raan? Nou, deels, je zegt niet hard genoeg. Ja. We hadden natuurlijk veel eerder moeten beginnen. Ja. En daarom kunnen we nu niet hard genoeg. Dus moet het nu daarom is een beetje van rap. Het CDA, die 12 discipelen ook zo absurd eigenlijk. Ja, kan het nog wel? Is er nog wat aan te doen? Nou, daarvoor moeten we kijken naar de wetenschappers. En die achten dat het nog kan. Hè. Die denken altijd in waarschijnlijkheden. En die achten dan de kans van 10% dat het nog lukt om onder 1,5 graad te blijven. Mm. Terwijl we wetten nu gemaakt hebben, klimaatwetten, klimaatakkoorden, die dan gaan uitgaan van 2 graden. En dan is het CDA en VVD, D66 ook, die zijn dan zogenaamd tevreden, want dan halen we Parijs. Maar een 2 graden wereld, dat wordt nog wel eens vergeten, dat is helemaal geen fijne wereld. 1,5 graad prima. En IPCC, andere wetenschappers, gelukkig is het CDA, zijn geen klimaatontkenners. Zijn wel andere ontkenners, maar geen klimaatontkenners. Die 1,5 graad, daar is nog maar een kleine kans dat we die halen. Mm-hmm. Dus waren we eerder begonnen. Rap een beetje, zegt waren we eerder begonnen, hadden we nu niet zo rap. Hadden we nu niet zo'n probleem gehad. Gisteren liepen hier Joost duizenden scholieren te demonstreren. We hadden het er al heel even over om de overheid op te roepen het klimaatprobleem aan te pakken. Heeft dat hier, merk jij, in wandelgangen, mensen die elkaar spreken, iets teweeg gebracht? Nou, ja, mensen vonden het denk ik leuk. Het was heel vrolijk gisteren in de stad. De zon scheen ook weer eens voor de verandering. En het was leuk om al die middelbare scholieren te zien met hun borden en al die creatieve uitingen. Volgens mij vinden politici dat ook wel leuk. En Sander de Rauwe zei dat ook net. Mm-hmm. De andere kant, ja, zoals dat gaat, geloof dat onze premier heel veel laten weten van ja, wij doen al heel veel aan het klimaat. Hè. Dus die zien dat dan als ondersteuning van beleid. En wat de heer Van Raan van de Partij van de Dieren zou zeggen van nou, zie je wel, dit is een steun voor ons in de rug. En ik denk dat Thierry Baudet zou zeggen dat die kinderen de kolder in de kop hebben. Zo kijkt iedereen er weer op zijn eigen manier tegenaan. Dus het doet, meneer de Rauwe, helemaal niets? Ik denk het wel, maar kijk, je hoort al heel gauw van het is veel te weinig of het moet helemaal niet gebeuren. De positie die we als CDA-lijsttrekkers kiezen is, kijk dan vanuit de middenpositie. Er zijn heel veel mensen, ook heel veel jongeren, ook heel veel ouderen overigens, die echt wel zien wat er moet gaan gebeuren. Maar die zeggen wel, kan het in een reëel tempo? Kunnen we de mensen meenemen over wat het dan betekent? En dat geluid, dat middengeluid, ja, daar hebben wij ons afgelopen week natuurlijk een beetje druk om gemaakt. En dat is ook de aanleiding voor het ingezonde artikel. Mm-hmm. En daar hebt u, meneer Van Raan, zich dan boos over gemaakt, over dat artikel? Ja, dat kun je wel zeggen. Mm-hmm. Ja, boos. Want het is het getuigt van een bijna boosaardige volksmennerij. Dat een partij die al 30 jaar aan de knoppen zit, toen het allemaal goed had kunnen gaan, nu tot redelijkheid maand. Mag ik even meneer Drouwer daarop horen? Nou, het is al langer dan 30 jaar. Hè? Want ja? Ook onze voorgangers hebben zich altijd al hiermee bezig gehouden. Maar het klimaatbeleid is niet iets van vandaag. Of is niet omdat Partij van de Dieren vindt dat er niks gebeurt, dat we nu moeten gaan beginnen. Het klimaatbeleid is al 30, 40 jaar een gegeven waaraan gewerkt wordt. Ik ook, met mijn 12 lijsttrekkers. En voor de Partij voor de Dieren geldt heel duidelijk in mijn eigen provincie. Als dan een Partij voor de Dieren had gelegen afgelopen jaren, was er geen windmolen bijgekomen. Altijd als het echt op hele concrete maatregelen komt, moeilijke maatregelen, dan kiest de Partij voor de Dieren het hazenpad. Daar zijn ze gewoon aanwezig. Het hazenpad, alle... ja, die kan ik niet laten liggen. Die leg ik nee, even nou, het hazenpad is natuurlijk zijn prachtige paden waar we graag op verkeren. Maar dat herken ik helemaal niet. Nou, kijk, wat ik wel herken voorbeeld. Is dat er een veenweide politiek is. Waarbij heel Friesland bijna ecologisch dood is. Door het beleid, waar onder andere het CDA. Om maar te blijven malen, zodat die boeren, grootschalige boeren, hun landbouw kunnen bedrijven. Dus dat is ecologisch dood. Daar is nu een veenweide policy. Er is een initiatiefvoorstel ingebracht, PvdA, Partij voor Dieren doet eraan mee, om dat pijl weer wat omhoog te krijgen, zodat de natuur zich kan herstellen. Ja, daar is onder invloed van het CDA toch wel de nodige schade aangericht dan, toch? Zo. Zo. Ja, wat ik zo aardig en opvallend en kenmerkend voor deze discussie vind, we hadden het net over meneer De Graaf en de heer Kuusu, die daar nou uit de bocht vliegen, is ik zie de Partij voor de Dieren precies hetzelfde doen. Hè? Iets heel groot maken, het is direct dood en het is direct door die en door die. Wat daar in feite gebeurt bij de veenweide, is dat daar inderdaad CO2 uitstoot is, dat is een natuurlijk gegeven. Daar wonen mensen, daar leven mensen, daar werken mensen. Ook boeren, ook ondernemers. En die willen heel graag. Maar die willen zich niet laten zeggen, u bent fout, het moet zus en zo. En dat zie je bij de Partij van de Dieren vaak wel. Nou, dat drammerige boeren fout zijn, te zeggen dat CDA fout is. Nou ja, goed, u smijt met termen als fout en zus en zo. En ik denk dat we daar uiteindelijk niet verder mee komen. Als het er dan op aankomt op maatregelen, en die nemen we, die nemen de mensen lokaal, die nemen wij met heel veel lijsttrekkers van het CDA ook met het plaats soms van moeilijke windmolens, dan zie je altijd dat de Partij van de Dieren tegenstemt. En daarom zei ik, dan kiezen ze echt het hazenpad. Daar schiet je uiteindelijk niks meer op. Je kan heel sterk en stellig zijn met grote woorden, maar uiteindelijk moet het gebeuren in de uitvoering. Mm-hmm. Nou, wat je ziet binnen het CDA is nu een ontzettende splitsing aan de gang. Ik denk dat we ook op het congres van morgen of overmorgen dat zullen merken. Nou, er is echt een groene beweging binnen het CDA. Maar er is ook een populistische beweging binnen het CDA, geleid door de heer Buma. Kijk, u bent ook nu weer bezig met verdelen van. En waar het dus om gaat is, gaan de maatregelen genomen worden? En als je kijkt naar de feiten, dan is dat gewoon niet het geval. Kijk, wat het is mij opvalt, gewoon niet het geval dat het beter is gegaan met de biodiversiteit in Nederland. Het is gewoon niet het geval dat het beter is gegaan met de toestand in de veehouderij. Dat is allemaal niet waar. Dus het CDA kan hier inderdaad vertellen van, joh, we zijn ermee bezig en het gaat allemaal goed komen. En wees nou reëel. Allemaal, laten we zeggen, en dan zogenaamd het redelijke midden. Maar dat is helemaal niet waar. De CDA, de harde lijn van het CDA is populistisch geworden. En staat aan de zijkant. Nou, we staan aan de vooravond van een congres van het CDA. Even Joost, proef jij dat daar inderdaad ook heel verschillend wordt? Dat er inderdaad die twee stromingen, die twee snelheden zijn binnen het CDA? Ik heb laatst ook iemand van het CDA gesproken die zegt van ja, dat is iemand die toch moeite heeft met de lijn van Buma. En dus ook waarschijnlijk met de provinciale lijsttrekkers. Omdat die mensen denken anders. Die zeggen van ja, kijk, als we nu niet vaart maken. Je ziet nu eigenlijk VVD. Eigenlijk alle partijen zeggen van de gewone man mag niet te dupe worden. Dat vindt eigenlijk iedereen. He, dat gaat het vooral om het geld. Maar dat kan je ook anders redeneren. Als we nu niks doen, dan is uiteindelijk de gewone man ook de klos. Want als we niks doen aan het klimaat, dan krijgen we meer droogte zoals deze zomer. En wie is daar de klos van? De boeren van het CDA. Precies. Als het straks te warm wordt in ons land, de elite met witte wijn, die hangen wel even een airco aan hun huis. Precies. Maar als je dat geld niet hebt, dan lig je dus 's nachts in je bed te zweten. Dus je kan ook zeggen van het is juist heel erg voor de gewone man als je je inzet voor het klimaat. Nou, ja, maar meneer Drouwer. Kijk, daar zit denk ik wat mij betreft juist voor de gewone discussie. Man je heel hard inzetten voor het klimaat. Dat gebeurt denk ik ook door heel veel mensen, door heel veel politieke partijen. Maar je ziet heel dat uitersten de neiging hebben om die zwart beelden te creëren. Van er gebeurt niks en er moet nu wat gebeuren. Het feit is dat er al heel veel gebeurt. Ook in mijn provincie, ook in andere provincies gebeurt heel veel. We hebben ook in mijn partij totaal geen discussie. Ik ken heel veel leden, ik ben al heel lang lid van deze mooie partij. Niemand in onze partij zegt, Parijs moeten we niet doen. Maar inderdaad, we hebben discussie over het tempo, waarin en hoe. Maar als lijsttrekkers geven we daar hele goede voorwaarden aan. Over draagvlak, over betaalbaarheid, over redelijkheid. En ik kan u eerlijk zeggen, wij hebben veel impact gehad met ons artikel afgelopen week. Veel reacties op gehad. En ontzettend veel leden, hele actieve leden, totaal niet actieve leden zeggen, ja, dat is de koers. Wel richting Parijs, wel richting de doelen, maar op een normale, fatsoenlijke manier. En dat is onze inzet voor 20 maart. Ja, en wat dan? We hadden het net over misschien wat verruwing als het gaat om omgangsvormen en zo. En dan wat dan het taalgebruik? De drammers en de dromers? En... Nee, kijk, we hebben... Buurmans gek? Ja, kijk, je ziet het hier in dit debat. Vond u dat nodig ook? Om het ons duidelijk te maken waar u voor staat? Nou, het typeert dus, omdat het niet zozeer teksten zijn die wij bedacht hebben, maar die onderdeel uitmaken van het huidige debat. En juist ook wat hier gebeurt met de Partij voor de Dieren, direct hele grote beelden oproepen die niet kloppen, die veel genuanceerder zijn. Het is heel veilig om een uiterst standpunt in te nemen. En ook in het debat zie je vaak dat de uitstand woord zijn. Wij hebben nu eens een keer met z'n 12 echt de koppen bij elkaar gestoken en onze voorwaarden neergezet. En die zijn heel redelijk en billijk. En het feit dat die zo hard aankomen, dat er zoveel discussie over is, toont aan dat redelijke geluid te weinig gehoord wordt, omdat de uitersten steeds aan het bekvechten zijn, onder andere onder leiding van Partij voor de Dieren. Maar het was ook zo, ik heb deze week wat geleerd. Dat is heel grappig. Er zat toch een soort achteruurtje in het regeerakkoord die mij nooit is opgevallen. En dat heeft het debat deze week ook duidelijk gemaakt. Dat is, we hebben 49% 2030 afgesproken. We willen in Europees verband meer als Nederland. Daar zetten we ons voor in. Maar als blijkt dat de landen om ons heen enorm achter gaan blijven en we ons door ons klimaatbeleid ons in de vingers gaan snijden, onze concurrentiepositie, dan kunnen de doelen dus ook naar beneden worden bijgesteld. Dat wist ik niet. En daar wordt in die brief wel een beetje op aangestuurd van, nou, laten we alsjeblieft niet vooruitlopen. En eigenlijk wel van, nou, die optie is er ook. Daar wordt wel nadrukkelijk op gewezen. Ja. Waar ik dacht van, nou, dat is echt gewoon afdingen. Ja, maar eventjes over die samenwerking, want er wordt ook gekeken natuurlijk heel intensief wat die landen om ons heen doen. Er wordt zelfs mee samengewerkt. We zitten niet stil, zegt in ieder geval Erik Wiebes. Nederland is in gesprek met Zweden, Finland, Duitsland, Frankrijk om een kopgroep in Europa te vormen. Om tegelijkertijd CO2-taxering. Ja, precies. Volgens de minister van de Economische Zaken is een internationale aanpak nodig om iets te bereiken. Nou, kijk, wat wij willen is een stevige prikkel voor de industrie om te verduurzamen. We moeten het doel halen. En daarvoor moet ik enerzijds in Nederland slimme methoden verzinnen om de bedrijven hier te houden, maar ze wel te laten verduurzamen. Maar het helpt natuurlijk enorm als het buitenland meedoet. We moeten dit niet alleen doen. Dus ik ben al een jaar met een stevige oproep bezig aan buurlanden. Ik spreek ook met mijn buitenlandse collega's om met ons mee te doen. Ja, dat ligt echt voor de hand, toch? En is er dan welwillendheid? Ja, er is wel welwillendheid, ja. Ja, zeker wel. En stemt u dat dan ook optimistisch of denkt u dan, we hebben nog een lange weg te gaan? Nou, beide. Het gaat er wel komen. Kijk, het buitenland moet ook dingen gaan doen. Ze hebben ook Parijs ondertekend. Nederland is een klein land, maar we zijn ook weer niet een eiland. Andere landen hebben dezelfde opgave als wij. Die moeten dat op een gegeven moment ook gaan doen. Nou, die aarzelen nog. Griezelig. Maar ooit gaat dit lukken. En dat gaat ook alleen maar lukken als we gewoon rustig doorgaan met buitenlandse collega's overtuigen. Mijn Duitse collega kan me inmiddels niet meer zien over dit onderwerp. Maar we gaan gewoon door. Ja, dat was de minister van Economische Zaken. Ja, is dit dan, Joost, een invulling van de ambitie van het groenste regeerakkoord ooit? Nou, dit was een onderdeel ervan. Kijken we of onze omliggende landen of zelfs de hele Europese Unie kunnen bewegen de doelstellingen naar boven bij te stellen. En zo niet, dan gaan we met de landen om ons heen bijvoorbeeld iets met CO2-tax doen. Nou, daar is het kabinet mee bezig. Maar aan de andere kant gewoon, de nationale maatregelen, daar wordt nog steeds aan gewerkt. En die zijn er nog steeds niet. Dus je kan nog niet zeggen dat dit het groenste kabinet ooit is. Nee, dat vindt meneer Van Raan natuurlijk ook niet van de Partij voor de Dieren. Dat klopt. Mm-hmm. Want het is inderdaad waar. Vanaf 2015 wordt er gepraat over maatregelen vanuit de veroordeling van de agenda. En het is er nog steeds niet. Ja. En ik wil even naar het feestje van gisteravond met u. Ja, nou, ja. Mag ik nog één ding zeggen? Mag over, nog één ding ja, zeggen? Ik lees hier bijvoorbeeld, en het is toch niet de eerste beste CDA, Niels van der Stappen, ook een ingezonden brief. Die zegt, bij gebrek aan visie gaat de politicus achter de kiezer aan in plaats van andersom. En dat is precies wat er gebeurt met zo'n brief. Hè. Buma heeft de klimaatdrammers gedefinieerd. Die mag dat nu niet meer zeggen vanwege de vrede in de coalitie. Dus hij stuurt zijn 12 discipelen erop af. Nou ja, deze om dat vuurtje. Deze onheilsprofeet van de Partij voor de Dieren zou ik echt adviseren. Lees onze brief eens. Heb ik gelezen. En blijf weg bij allemaal slogans. Want in de brief kiezen wij juist die positie oude van Parijs. Het is oude politiek. Door te kiezen dat de bevolking dan bang wordt. In plaats van dat het CDA ook en de 12 discipelen ook zouden kunnen kiezen van jongens, we gaan het doen. Ik wil even helemaal los van dat bijbelse gedoe. Ja. We zitten bij Avrotros. Zeg, u had dus gisteren dat feestje. Een echte filmpremière in Tuschinski. De film Power Plant van Marianne Thieme. We see all kinds of generations going towards more plant-based options. Let's just stop selling meat at the festival. Why not? No complaints. Consumenten en wetenschap zijn al veel verder dan de politiek. Power Plant laat ik zien hoe ver we al zijn. Jij kan. Ja, Marianne Thieme dus, die in die film Power Plant. Moby horen we ook. Ja. Dat is een en al vegan. Hoe was dat feest gisteren? Gezellig, hartstikke leuk. Ja, veel energie. Omdat het laat zien dat je zelf als burger met je mes en vork ook mee kan doen aan die verandering. Ja, is het ook een aanraad? Is het ook echt een leuke film? Het is een leuke film, zeker. Mm-hmm. Ja, want we zagen een foto van u op Twitter. U zat nogal ver weg of zat u in een ereloge? Wij zaten bovenin, 800 man, dus het was helemaal vol. En wij werden bovenin gepropt. Oh, ja. Maar dan zegt u van, hallo. Ik ben een van de Kamerleden. Ja. Niet op de voorste rij? Zit de partij niet zo in elkaar? Nou, zo zitten wij niet in elkaar. Dus, maar het is een goede tip. Ja. Misschien moeten we dat wel eens even gaan regelen. Ja, toch even een vraag uit de zaal. Wat voor hapjes werden er geserveerd? Nou, dat was wel leuk. Want uiteraard vegetarisch en veganistische. De granaatappel kreeg veel aandacht. Omdat het natuurlijk wel gaat om een revolutie, maar wel een vreedzame revolutie. Dus daar hoorden granaatappels bij, onder andere. Oké. Okay. Heel jammer dat je er niet was. Granaatappelhapjes kunnen heel lekker zijn. Ja. Heb je al iets van de film gezien? Ik heb wat fragmentjes gezien op tv, ja. Is dit een nieuwe manier van politiek bedrijven? Je standpunten niet zozeer in het parlement, vooral ook daarbuiten uitdragen? Nou, voor de Partij voor de Dieren is het niet nieuw. Maar hoe de Partij voor de Dieren het doet, is wel anders dan andere partijen doen in het parlement. En? Nou, dat is dus ze maken eigenlijk Marianne Thieme vrij om ambassadeur te zijn van het geluid van hun partij. Dus dat houdt in dat ze gewoon de standpunten overbrengt, internationaal, maar ook helpt met het oprichten van broeder- en zusterpartijen in het buitenland. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort minister van Buitenlandse Zaken voor vegan zaken. Ja. Ik heb bewondering voor de manier waarop de Partij voor de Dieren hun eigen boodschap uitdraagt. Wat ik wel gek vind is dat mevrouw Thieme is natuurlijk gewoon gekozen als volksvertegenwoordiger. En daarvoor krijgen ze, dat heet officieel geen salaris, maar daar krijgen ze geld voor. En vervolgens is ze eigenlijk met andere dingen bezig. Daar heb ik wel eens moeite mee. Ik denk van, als je dan het blije woord wil verkondigen, doe dat dan gewoon in een andere functie. Want eigenlijk vind ik dat ze hier moet zijn om het kabinet te controleren. Ja, want meneer Van Raan, ze was 4 maanden was ze niet in het parlement. Ziek, dan komt ze terug met een boek en een film. Is het niet ook een beetje ongemakkelijk? Dat ze terugkomt? Nee hoor. Nee. Maar ze is terug en bam, daar is een film, bam, daar is een boek. Ja, die begrijpt iedereen wel. Want ik neem aan dat je bedoelt van, dan heeft ze zich wel ziek gemeld. En dan stiekem die ja, dat snap ik. Ja, ik zie u knikken. Dus, ja. Het is een vorm van spijbelen. Een soort spijbelen. Als je spijbelt, doe je niks. Als je spijbelt, doe je eigenlijk niks. Zou je dan kunnen zeggen. Vandaar dat ook klimaatstakers zeggen, niet klimaatspijbelaars. Want dat... Nou, goed. Maar dat is allemaal afgerond voordat ze zowel film als boek. Laten we zeggen, de afgelopen week is ze als een dolle nog aan de gang geweest met die film. Want die moest natuurlijk wel af voor de première. Op een bepaald moment heb je die première. Dus het was af voordat ze zich ziek heeft gemeld. En ze is nu weer terug. Mm-hmm. Ja, maar toch nog even. Maar ik snap het gevoel. Ja, ik begrijp jou. Dus u hebt ook wel eens gedacht. Nee, dat dan weer niet. Nou, dat is wel niet daarover. Ik heb hier nog wel een leuke anekdote deze week. Toen kwam natuurlijk Marianne Thieme voor het eerst in het Kamergebouw. Kwam ze dus bij het vraaguurtje aan. Dus gelijk iedereen op eraf. Maar dan hadden ze waarschijnlijk bij de Partij voor de Dieren bedacht van, als ze daar alleen staat, dat is zo zielig. Want dan gaan al die mensen stellen, de vragen die jij stelde. Dus dan hadden ze bedacht dat een aantal Kamerleden, die bleven het achter haar in beeld staan. En de heer Van Raan had ook een rol in dat theater. Zeker. Die heeft er een kwartier lang zo, met die hele glimlach zo, met Esther Ouwehand zo achter Marianne Thieme moeten staan. Zodat iedereen kon zien, kijk, ze wordt gesteund door haar fractie. En kijk, die mensen is blij zijn. Rob Jetten-achtig. Dat heet beeld. Mooie beeldregie was dat. Ik durf het niet terug te kijken. Van tevoren. Ik durf het niet terug te kijken. Ja, maar we hadden doorgesproken en gerepeteerd. Ja, hier wordt het als een soort ding neergezet. Maar uiteraard, zij komt terug. En wij hebben gezegd, we gaan met z'n allen gaan wij die kamer binnenkomen. Dat was wel degelijk afgesproken natuurlijk. En we staan om haar heen. Ja. En dat is ook symbolisch, maar ik denk dat het is toch leuk als iemand... Dat, ik denk, ik heb het al altijd gezien. Ik vond het ik durf het niet terug te vooral krijgen. Vooral die glimlach van de heer Van Raan, die was echt heel echt. Onbetaalbaar. Oh my god. Zeker. Nog even de film. In alle theaters of hoe... Ja, nou is natuurlijk op YouTube gewoon te bekijken. Dus we gaan er ook mee op tour. Het is een onderdeel van onze verkiezingscampagne. Dus in Den Landen gaan wij hem laten zien. En met Kamerleden die daar dan een praatje over houden. Of Provinciale Statenleden, kandidaten. En hij gaat natuurlijk naar het buitenland. Ja, en dan hebben we het een beetje gehad over de mediapersoonlijkheid Marianne Thieme. Komen we automatisch bij de mediapersoonlijkheid Sybrand Buma. Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Dat wenst het CDA alle Nederlanders. Hoe steken de kwaliteiten van Buma als mediafenomeen, Joost, af tegen die van Thieme, tegen als filmmaker? Ja, het is een hele, hij heeft een hele andere insteek, zou ik maar zeggen. Ja, hij is een tijd lang heeft hij volgens mij de media een beetje gemeden. Maar nu komen de verkiezingen eraan, dan zie je dat hij weer komt. Ja, hij is toch minder prekerig, laat ik het zo zeggen. Ja. Fijn, meneer de Rauwe. Heerlijk, ja. Nou ja. Hij was de afgelopen maanden gewoon aan het werk en heeft dit ook kunnen doen. Prima. En je ziet mensen die zeggen, ja, hey, goh, een goede morgen, waarom en hoe? En dat is toch even het onderwerp wat het CDA vaak aankaart. De manier hoe je met elkaar omgaat, laat zich niet altijd vastleggen in wetten of bepaalde dingen, maar ook in dingen agenderen. En het feit dat we al 2 weken over deze campagne praten, geeft wel aan dat die wel aangekomen is. En ik zeg het ook heel graag, ik had het eigenlijk hier moeten zeggen, een hele goede middag, maar ik hoor heel veel mensen het zeggen en daarover praten. Dat doen ze altijd. En maar meneer Boemer doet het ook te pas en te onpas. Nou, dat is een goed teken. Ja, zijn de leden, zijn de kiezers Joost nog wel zo enthousiast? Voor het over Sybrand Buma? Nou ja, kijk, als je kijkt naar de peilingen en minder, ook naar ons eigen opiniepanel, we hebben er ook naar gevraagd. Nee, kijk, het CDA, wat je ziet... 63% van de CDA-kiezers heeft geen vertrouwen in het kabinet. Het vertrouwen in Buma is van 87 naar 55%. Ja, dat is heel laag. Ja. En dat leren we altijd van Gijs, Gijs Rademaker. Dat denk ik nog meer dan de helft. Maar dat is, als dat je eigen kiezers maar 55%, dan is het dat echt heel... Komt. Achterban CDA blaft niet alleen, maar bijt nu ook. Ja, dat doen ze al een tijdje overigens. Bij ieder partijcongres is het wel raak. Nee, er is natuurlijk wel degelijk wat aan de hand. Wat je volgens mij ziet is van... het CDA is een volkspartij. En dat houdt in dat je een achterban hebt met verschillende meningen. Nou, op het moment als jij het heel goed doet als leider... dus heel goed zat in de peilingen of gewoon... sowieso heel veel zetels hebt behaald... dan is die vleugel die je een beetje verwaarloosd hebt... Buma hangt een beetje naar rechts... dan wordt dat door de linkervleugel wel geaccepteerd... omdat je de partij groot maakt. Maar op het moment dat het wat minder met de partij gaat... je gaat dalen in de peilingen... ja, dan gaan die andere vleugels zich roeren van... maar wacht eens even, dit is de verkeerde koers. En volgens mij zie je dat nu binnen het CDA. Ja, zeker de jongeren die zich ook weer... de kerken die zich weer op dit moment... Het kinderpardon is daar natuurlijk een uitvloeisel van... Dat de partij dacht van... nou, hier moeten we toch wat mee doen... want dit kan een uitslaande brand worden in de partij. Maar zo zie ik dan ook de suggestie dat Buma misschien een volgende keer geen lijsttrekker zou moeten zijn. Ja, dat is dan de suggestie van eventueel kiezers. Mm-hmm. Ik weet niet of de heer Buma al klaar is voor deze conclusie. Nou, laten we naar meneer de Rauwe kijken die naast je zit. De heer Buma, we hadden het net even over die Elfstedentocht... is een duursporter van een lange adem. De vorige keer heeft hij ook hele mooie filmpjes van gemaakt. Ook, precies. Dus zo nieuw was het niet van mevrouw Thieme. Maar de vorige keer ging hij met de partij... toen we op ons dieptepunt van 13 zetels waren... wel met 50% de verkiezingen uit. Hè. Dus natuurlijk, er is altijd kritiek... Er ook bij. We hebben ook een moeilijke periode gehad. Maar we zitten duidelijk in een lift. We zijn de grootste lokaal. En de lift naar beneden? Naar boven. Omhoog. Zo is het. Want de feiten zijn natuurlijk wel. Hè. We zijn de grootste in de provincies. We zijn de grootste in de gemeente als landelijke partij. En ook deze komende verkiezingen. Ik geef het u op een briefje. Ik zag de eerste peiling al voorbij komen. Doet het CDA het ook gewoon weer heen. Ja, het CDA doet het altijd goed bij verkiezingen waar de opkomst relatief laag is. En dit soort regionale verkiezingen. Komt ook omdat ze vaak wel, moet gezegd, sterke regionale campagnes voeren. Scoren ze dan relatief beter dan bij landelijke verkiezingen. Dus ik snap dit zelfvertrouwen bij het CDA. Maar er is wel degelijk wat aan de hand. En of het deze keer ook weer goed komt, dat moet nog maar blijken natuurlijk. Maar het scheelde de vorige keer ook niet zoveel. Hè? Het had zomaar kunnen zijn dat Buma toch premier was. Want uiteindelijk hebben we gezien dat het tussen de VVD en het CDA de laatste dag heel spannend werd. Ja, een gelukje heb je soms nodig. Dit keer had de VVD dat. Gelukje. Ja, nou ja, goed. De Turkse kwestie. Ja, oké. Ze hebben het al een tijdje wellicht. Ja. Maar het had zomaar anders kunnen zijn. En Buma was premier geweest. Zo gaat het soms. Voor de VVD geldt wel. De prijs die ze hebben, het is een wisselbeker. Hè? Dus het houdt een keer op, ook met de VVD. Ach, wat een relativering over de politiek sowieso. Nou, deze vrijdagmiddag. Ja, we gaan even naar nieuws via de NOS. Het gaat over huurbemiddelaars. Die brengen nog altijd ten onrechte kosten in rekening bij huurders. Blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consumenten en Markt. Saskia Bierling van de ACM aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Van Bierling. Hoe groot is het probleem dan? Nou, het probleem is nog steeds heel groot. Uit ons onderzoek is gebleken dat nog wel zo'n 70% van de huurbemiddelaars ten onrechte kosten in rekening brengen bij huurders. En dat mag gewoon niet. Mm-hmm. Hoe kan het dat die bemiddelaars dan nog steeds ten onrechte kosten in rekening brengen? Ja, dat verbaast ons ook. Want in het verleden zijn we daar wel tegen opgetreden. In 2014 en 2016 al. Maar wij denken wel dat er een goede reden voor is. Namelijk de gespannen situatie op de huurdersmarkt. En daarmee toch is de consument, denk ik, de kwetsbare partij. Nou, moet u dan niet de ACM in ieder geval niet meer doen om dit te voorkomen? Nou, dat is nu ook wat we gaan doen. We hebben vandaag een bericht uitgebracht waarmee we consumenten oproepen om hun meldingen bij ons te doen, zodat we weten bij welke huurbemiddelaars het nu precies misgaat. En dan gaan wij kijken wat we daaraan kunnen doen. Mm-hmm. En wat kunnen huurders zelf nog doen? Ja, huurders kunnen zelf ook op onze website Consumentenwijzer een voorbeeldbriefpin vinden waarmee ze nog ten onrechte betaalde bemiddelingskosten kunnen terugvragen. Saskia Bierling van de ACM, hartelijk dank. Lammert, nog even het laatste nieuws over wat er hier zich allemaal afspeelt, zo rond het Binnenhof. Ja, er was dus een verwarde of een man aangehouden die zich verdacht had gedragen op het Binnenhof, waardoor het Binnenhof een tijdje werd afgesloten. Er was een tas neergelegd of neergegooid en die man zou hebben gezegd: ik wil een aanslag plegen. Nou, er is onderzoek gedaan naar die rugzak. Het is gebleken dat er geen explosieven in die rugzak zaten, zegt de politie Den Haag. Die doet verder onderzoek naar het incident. De man is dus aangehouden en wordt verhoord. En Frits Wester, die weet wat er wel in die rugzak zat. Frits weet altijd alles. Die weet, Frits zit er bovenop. Misschien was het zijn rugzak wel. Misschien wel, want hij weet het echt vrij precies. Ik zal het even opnoemen. Ja. In de tas van de verdachte man, twittert Frits, zaten schoenen, een waterflesje en wat paparazzen. Paparazzen? Paparazzen. Ja, vandaan? Ja. Zegt, was het mijn tas? Nee. Tas? Heeft u tas toch? Heeft iedereen hier zijn tas nog? Even checken. Ja. Zeker. Morgen, dat congres in Amsterdam. Sander de Rauwe, gaat u met de 12 apostelen nog iets bijzonders doen daar? Ja, we zijn de hele week al bezig, dus dat gaat morgen voor krijgen. We beginnen morgen met de discussie over onze voorwaarden. Wel richting Parijs, maar met redelijke voorwaarden. Dan beginnen we met de resolutie. En ik verwacht eigenlijk daar hele grote steun voor. Dus de onheilsprofeet van de Partij voor de Dieren zojuist, het is verdeeld. Nou, ik zou zeggen, volg het morgen vanaf Twitter live. Ik zal zeker een tweet de deur uit doen over de uitslag van deze resolutie. Ik heb er alle vertrouwen in. Hoe ziet uw weekend eruit, meneer Van Raan? Nou, in het kader van het CDA-congres, je ziet een partij echt, laten we zeggen, het ene deel in verval. En andere een groene opkomst. En laten we die vooral steunen binnen het CDA. Ik wens u beiden een heel mooi weekend. Hartelijk dank Sander de Rauwe, lijsttrekker voor het CDA in Friesland. En Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. Straks verder in Nieuwspoort. Cabaretier Jorah Rienstra, die is er. Ze is onze columnist vandaag. Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, die is er ook. Tot zometeen. Live sport op NPO Radio 1. Bam, daar heeft het startschot geklonken. De beste schaatsers op hun beste afstand. Armen los, hij wint de rit en de 1000 meter. De WK afstanden in Insel. En hier komt de tijd van 1:08:94. Mis niks en luister de wereldkampioenschappen afstanden. Goede tijd hoor, wat een goede tijd. Oh, kijk eens, 34-31. Live in een speciale uitzending van Nieuws & Co. en NOS Langs de Lijn. Zometeen vanaf 4 uur. Je hoort het hier en nergens anders. Op NPO Radio 1. De WK afstanden vanuit Insel. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente.